I tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Sejm znowelizował ustawę o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Za było Prawo i Sprawiedliwość, przeciw wszystkie kluby opozycyjne. Prezydent Andrzej Duda ma nowego rzecznika. To 38-letni były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień otwarty już w sobotę. Za chwilę będziemy zapraszać do Trójki. Według Prawa i Sprawiedliwości chodzi o określenie drogi dojścia do zawodu sędziego. Według partii opozycyjnych celem zmian jest podporządkowanie władzy sądowniczej rządzącym. Sejm znowelizował ustawę o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Zakłada ona między innymi, że podstawowym sposobem dojścia do zawodu sędziego będzie aplikacja sędziowska w szkole nadzorowanej przez resort sprawiedliwości. Po zakończeniu tej aplikacji i po zdaniu egzaminu absolwenci szkoły dostaną etat asesora. Ma ich mianować minister sprawiedliwości. Czyli będą tak zwani sędziowie na próbę, czyli tak, aby absolwenci Krajowej Szkoły mogli się sprawdzić w praktyce, mogli wykonywać określony zakres czynności w zakresie pracy sądów, w zakresie orzekania. Tłumaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Przeciwko nowelizacji głosowały wszystkie kluby opozycyjne. Zmiany krytykuje m.in. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. My w tej ustawie mamy tak, że asesorów mianuje minister sprawiedliwości. To wobec ministra sprawiedliwości będą składali ślubowanie. Właściwie minister sprawiedliwości będzie miał wpływ na to, kto wchodzi do zawodu sędziego. Nawet w skrajnej sytuacji prowadząc do tego, że nikt spoza absolwentów szkoły sędzią w Polsce nie zostanie. Dodajmy, że za tym projektem głosowało 225 posłów, 201 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Ustawą zajmie się teraz Senat. Do niedawna poseł PiSu, 38-letni Krzysztof Łapiński, został nowym rzecznikiem prasowym prezydenta. Jego poprzednik Marek Magierowski zrezygnował ze stanowiska kilka dni temu. Krzysztof Łapiński w czasie uroczystości głosu nie zabrał, ale od dziś to on będzie ustami prezydenta Andrzeja Dudy. Z wykształcenia jest politologiem z Prawem i Sprawiedliwością, związany od 2002 roku. Pracował w sztabie przygotowującym kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Dziś prezydent wyraził nadzieję, że wyborcy zrozumieją decyzję Krzysztofa Łapińskiego o złożeniu mandatu posła. Służyliśmy zawsze Rzeczypospolitej, postrzegając ją tak samo i w jakimś sensie mogę powiedzieć, że pańscy wyborcy to także zapewne w większości moi wyborcy, więc mam nadzieję, że rozumieją tą decyzję. Prezydent Andrzej Duda mówił, że do nowych zadań Krzysztof Łapiński mimo młodego wieku jest doskonale przygotowany. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pieniński Park Narodowy szuka wolontariuszy, aby nim zostać trzeba być pełnoletnim i wytrzymałym fizycznie, bo jest to często praca w trudnym górskim terenie. Można pomagać turystom, zajmować się ochroną przyrody, edukacją albo sprzątaniem. Jak to wygląda w tym ostatnim przypadku, informuje dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego Michał Sokołowski. Wolontariusz dostaje rękawice gumowe, dostaje worek na śmieci, dostaje chwytak i idąc wzdłuż szlaków zbiera to, co niektórzy niesforni turyści zostawili. Jest to problem, niestety mamy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy Pienin zwiedzają w okresie letnim. Niestety niektórzy z nich śmiecą, są to bardzo różne rzeczy, od papierków, butelek plastikowych, które są najczęstszym elementem, no i niestety również puszek, które są śmiertelną pułapką dla wielu grup owadów, które giną po prostu zamknięte w tym metalowym pomieszczeniu. Warto o tym pamiętać w dniu bez śmiecenia. Wolontariat w Pienińskim Parku Narodowym trwa 2 tygodnie. Park zapewnia bezpłatny pobyt. I na koniec w serwisie Trójki zaproszenie do Trójki na sobotę. To będzie dzień otwarty. Każdy będzie mógł zobaczyć, a nie tylko usłyszeć, jak pracuje się w radiu, jak wygląda ono od środka. Drogę słuchaczom wskaże m.in. Marcin Łukawski, prowadzący poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Przede wszystkim będzie można zajść do naszego ulubionego studia. Bardzo je lubimy. Studio emisyjne, bardzo kolorowe. Mamy tam pokaz świateł, kolorów przeróżnych. Studio emisyjne, bardzo ciekawe. Reżysernia studia emisyjnego, bardzo ciekawa. Newsroom, można zajrzeć, zobaczyć. Mamy taką szybę, co się robi nagle matowa i nic przez nią nie widać. Bardzo fajna szyba. Potwierdzamy, szyba jest fajna, choć trochę jednak przez nią widać, zdaniem niektórych. Osobiście będzie można to sprawdzić w sobotę od 10 do 18. Potwierdzamy, w studiu emisyjnym jest kolorowo, głównie amarantowo. Kolejny skrót wiadomości o 17.30. Zapraszamy. Wyszła Justyna Mączka, już nie jest amarantowo. Sport w Trójce, Krzysztof Głoniewski. Wczoraj we wtorek kopali w Lidze Mistrzów, dziś rewanżowe mecze półfinałowe w Lidze Europy. Celta Vigo przed tygodniem przegrała w Galicji z Manchesterem United 0-1, ale na Old Trafford, jak wierzą w Hiszpanii, nie jest bez szans na awans. Celta chce pokazać swoją najbardziej zaostrzoną wersję, zapowiada El Faro, lokalna gazeta z Vigo. Trener drużyny Eduardo Berizzo poinformował, że nie przewiduje zmian taktyki gry. Przyznał, że jest dobrej myśli i zapowiedział, jak to określił, że na Old Trafford Celta zaprezentuje swoją najlepszą wersję. Z każdym rozgrywanym przez nas meczem stajemy się coraz silniejsi. Sami odkrywamy, do czego jesteśmy zdolni i dzięki temu uwierzyliśmy, że możemy pokonać każdego, pod warunkiem, że dajemy z siebie wszystko, jesteśmy zgrani i w 100% skoncentrowani na grze, mówił Berizzo. Hiszpańscy komentatorzy uważają, że Celta jest w stanie zagrać 24 maja w Sztokholmie w finale Ligi Europy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dziś grają jeszcze w Lyonie Olympique z Ajaxem. Przed tygodniem ekipa z Amsterdamu wygrała aż 4-1, więc faworyta w dwóch meczu wskazać łatwo. Jeszcze łatwiej wskazać nowego trenera siatkarzy Assekoresowi Rzeszów. To Roberto Cerniotti. Włoch zastąpił Andrzeja Kowala. Ostatnio pracował z Berlin Recycling Volleys, a w CV ma nawet zwycięstwo w Lidze Mistrzów z francuską drużyną Tour. Na pierwszej konferencji prasowej komplementował i Resowie, i całą Plusligę. Byłem bardzo zainteresowany pracą w tym klubie. To jeden z najlepszych zespołów w Europie. Chciałem spróbować sił w polskiej lidze, która jest jedną z najmocniejszych na świecie. Za każdym razem, gdy zaczynam pracę z nową drużyną, jestem szczególnie zmotywowany. To nadal o sportach dla dryblasów. Minionej nocy w koszykarskiej lidze NBA Washington Wizards, a więc i Marcin Gortat przegrali z Boston Celtics 101-123 i w drugiej fazie play-off są na musiku. W rywalizacji do czterech zwycięstw przegrywają 2-3. Gortat rzucił 7 punktów i zaliczył 11 zbiórek. Kończymy piłką ręczną i transferem najlepszej polskiej szczypiornistki Karoliny Kudłacz-Klotz, transferem wewnętrznym w Bundeslidze. Kudłacz zamienia HC Lipsk na SG BBM Bietigheim. To aktualne mistrzynie Niemiec. Co ciekawe, Polka podpisała kontrakt, będąc w ciąży. Mamą zostanie w czerwcu, a potem wraca do pracy. My do sportu wrócimy za 2 godziny, a za kwadrans biegam, bo lubię. W końcu pogoda się zrobiła trochę lepsza do biegania. Do biegania nie ma złej pogody. No, jako biegacz wiesz o tym doskonale. No. Masz rację. Wieczorem i w nocy na północy i w centrum pogodnie. Na południu więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w centrum i do plus 9 na Górnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia chmury na południu. Tam także możliwe opady deszczu, lokalnie burze i tam będzie najcieplej. Poza tym, poza południem pogodnie. Temperatura od 14 stopni w Augustowie do 20 we Wrocławiu. Generalnie od Wrocławia aż po Szczecin jutro 20 stopni. Kolejne dni mają być ciepłe, tyle że miejsca spodziewane są opady deszczu i niewykluczone burze, szczególnie na południu, bo na południu będzie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2-w-1 Acer Switch One z procesorem Intel Atom za 1299 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Genialna promocja 20-dniowa powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro truskawki 50% taniej. 2,99 za 500 gramów. A kamera GoPro Hero 4 26% taniej. Tylko 699 zł. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genowe Falenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Krzysztof Łoniewski z Pawłem Januszewskim już za chwilę w Biegam, bo lubię się pojawią, ale teraz Krzysztof został jeszcze na chwilę, bo chcielibyśmy Państwa zaprosić gorąco na sobotę, dzień otwarty w Trójce, i redakcja Biegam, bo lubię będzie miała atrakcję szczególną. Jesteśmy przygotowani, rozkładamy bieżnie, będzie można się tutaj pościgać całymi rodzinami, będzie fotokomórka, to będzie sprint, także proszę się specjalnie nie przejmować. Paweł, coś dodasz? Tak, ściągamy specjalną bieżnię, na której biegają zawodnicy na Igrzyskach Olimpijskich. Mistrzostwach Świata. Na dystansie 30 metrów. Tak, nawet 33 metry. Trójkowy dystans, tak. Także będą rekordy Polski w biegu na 33 metry. Ale będzie fotokomórka, wszystko będziemy mierzyć. Wszystko profesjonalnie. Czyli fajna zabawa. W sobotę. Bez dwóch zdań. Zapraszamy. To się sprawdza. 3-5. Całe rodziny. Fajnie, jak rywalizuje tata z synem, mama z córką. Naprawdę jest w porządku. Chciałem powiedzieć, że mistrz świata zostanie specjalnie sprowadzony i pokaże, jak to się robi. Proszę przyjechać, proszę wejść z nami w sobotę. Mistrz świata w lekkiej atletyce będzie. On the road you stay in my heart when I'm gone, I can't stop. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 14 minut po 17. Mówili, że mistrz świata będzie, bo my teraz o fake newsach będziemy mówić. To fake news, czy to prawda, że mistrz świata się pojawi w sobotę na Dniach Otwartych w Trójce? No, 1 kwietnia już był, także na pewno to... Czyli kto? Warto przyjść, warto sprawdzić. No może szybki konkurs, szybkie pytanie do słuchaczy. Dobry pomysł. Ilu mieliśmy mistrzów świata w lekkiej atletyce? Ta osoba, która się pojawi tutaj w sobotę, była mistrzem zarówno mistrzem Europy, jak i mistrzem świata. Chyba najpierw było 99. No teraz jest ten nasz mistrz około po 40, a przed 50. Czyli kto to jest? Kto to jest? I on będzie w sobotę u nas tutaj przy Myśliwieckiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Kilkunastomilionowy budżet i specjalna koalicja gigantów branży internetowej. Cel? Prawda w sieci. Panoszące się w internecie nieprawdziwe informacje, tak zwane fake newsy, będą zwalczane. Największe firmy, takie jak Google czy Facebook, już podjęły działania w tej kwestii. A że jest z czym walczyć, wie to każdy, kto regularnie zagląda choćby tylko na portale społecznościowe. O rany, całe mnóstwo. Głównie to są jakieś takie tematy pod tytułem ktoś kogoś napadł, zrobił komuś krzywdę, często gęsto o uchodźcach. Dużo było przed wyborami w Ameryce, także sporo. Żyjemy w erze postprawdy. Magdalena Wosińska z redakcji serwisu Proto.pl. W czasach, w których informacje fałszywe wygrywają z prawdziwymi, zwłaszcza w kontekście kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie news o tym, jak papież popiera Donalda Trumpa, jest najchętniej klikanym nagłówkiem, trzeba jeszcze dodać do tego fakt, że nastolatkowie przyznają, że sami nie są w stanie rozpoznać, które informacje są prawdziwe, a które fałszywe w sieci. Czy powinno się z tym walczyć? Powinno się zwalczać. Trzeba walczyć, tylko nie wiem jak. Dla nas też to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Piotr Zalewski z firmy Google Polska. W ramach różnych newsów i takich informacji newsowych staramy się, żeby dawać użytkownikom sygnał, że dana informacja niekoniecznie jest prawdziwa. Działa to już w bardzo szerokiej skali, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i we Francji, gdzie przy różnych artykułach pojawia się taka etykietka z informacją, na ile to, co przeczytaliśmy, jest prawdziwe. Tam jest jakaś skala? Tam jest napisane, że coś jest prawdziwe, nieprawdziwe lub są różne stopnie pomiędzy. W ślad za marką Google poszły też inne koncerny, tak jak Facebook i Mozilla. One należą do grupy 19 organizacji, które powołały nową inicjatywę, mającą na celu przywrócić zaufanie do treści. Czy to też państwo wprowadzają w Polsce? Tak. Żeby takie etykiety pojawiały się przy informacjach newsowych, musimy współpracować z zewnętrznymi organizacjami. W Polsce jak na razie dopiero z jedną. Ostatnio także Wikipedia dołączyła się do tych działań. A czy my sami coś możemy z tym zrobić? No możemy, ale to niestety wymaga pracy, to znaczy sprawdzania źródeł i użycia głowy, a nie wierzeniu tempemu we wszystko, co się czyta. To pośrednio pokazuje, że mamy też problem z tak zwaną edukacją medialną, przygotowaniem do odbioru współczesnych mediów. Zdecydowanie tutaj wiele badań prowadzonych przez nas pokazują, że niestety ten poziom jest dosyć niski. Barbara Krywoszejew z Fundacji Nowoczesna Polska. Jeżeli te informacje są nawet sprawdzone, to zazwyczaj tym drugim źródłem też jest internet i druga strona internetowa, która bardzo często powtarza te same informacje, które były w naszym pierwszym źródle, więc tak naprawdę to nie jest żadne sprawdzenie. Mi się tak wydaje, że jednak tym z góry, którzy ustalają, jak to ma wyglądać, to się opłaca? Zdecydowanie. Sami tworzymy mnóstwo komunikatów. My mówimy o tym, że jesteśmy bardziej użytkownikami mediów, zarówno tymi biernymi odbiorcami, jak i twórcami, którzy przekazują dalej informacje. Bardzo dużo pracujemy nad tym, żeby ulepszyć nasze algorytmy, ale jest też potrzebne zaangażowanie właśnie na przykład organizacji pozarządowych, takich fact-checkingowych, żeby sprawdzały te informacje. Jest potrzebna też na pewno edukacja medialna. Niestety rzeczywiście nie ma w polskiej szkole w tej chwili takiego przedmiotu stricte edukacja medialna. Więc nie ma działania, które od A do Z przeprowadza przez te wszystkie kompetencje i pozwala je nabywać. Też uważam się, że dzieci powinno się uświadomić, że to, co jest w telewizji, to niekoniecznie musi być stuprocentową prawdą. Jesteśmy przyzwyczajeni, że media to jest coś sprawdzonego i dlatego ludzie nie potrafią weryfikować tego, co w nich widzą. Zaufanie zostało zbudowane, a w tej chwili ono nie ma podstaw. Jak duża jest skala tzw. fake newsów, pokazały wybory w Stanach. Fałszywe artykuły na ten temat zebrały prawie 9 milionów wyświetleń, natomiast prawdziwe wiadomości nieco ponad 7 milionów. A o fake newsy i o walkę z nieprawdziwymi informacjami w sieci pytał Kuba Witkowski. Pan tajemniczo zapowiedział, że w sobotę na Dniach Otwartych w Trójce przy Myśliwieckiej będzie mistrz świata i to zagadka. Lekki atletyczny. Proszę bardzo. Trzeba odpowiedzieć na pytanie na temat mistrza świata. Zdzisław Hoffman w trójskoku. No i co pan na to? Pan Zdzisław Hoffman zdaje się, że ma więcej niż 40 lat i już jest chyba nieco ponad, ma ponad 50, tak mi się wydaje, także to nie będzie Zdzisław Hoffman. To mamy następną propozycję. Mnie się wydaje, że tym mistrzem świata, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, lekko atletyki, to wydaje mi się, że to będzie ukryty, ale chyba pan redaktor Kanterajt. I się wszystko no zgadza, tyle, że to halowy mistrz świata. Cała niespodzianka. Takiej małej hali. Przemyśliwieckiej. Ale, a ten mistrz świata, o którym mówimy, jest o rok młodszy ode mnie. Rocznik 71. Tak jest. Tak. I on będzie z listopada. Tutaj, 22 listopada. Po południu. Chyba się dobrze znacie z tym mistrzem świata, jak urodziny pamiętasz? W miarę dobrze. On będzie tutaj przy Myśliwieckiej. To co, biegamy, bo lubimy. I czekamy na mistrza świata. Ale zaczniemy piosenką z biegowej listy. No nie inaczej. Proszę bardzo, pani Amy. Taki rytm sobie narzuciła na początek. I'm going back again, flying so low, only myself to blame, taking my chances, time and time again, goodbye to you, my old friend, 'cause I'm ready. To chodzi o pana Andrzeja Woronina? Mariana. I Marian Woronin też nie. Mistrzem Europy był. Pan Marian Woronin zdaje się, że nie był mistrzem świata. Na pewno nie był. Ale mam kolejny telefon. Czy ten mistrzem świata i Europy jest Sebastian Chmara? Tak to on. Czy poznaje pan tych ludzi? Że powiesz, że blisko. Nie, bardzo blisko. Gorąco. Trafione. Gorąco, wieloboista, wszechstronny człowiek, wciąż aktywny. Będzie naszym gościem, także zapraszamy serdecznie. 2 metry to on będzie startował, tak, całe rodziny. Aż się nie chce wierzyć, że był w stanie skakać o tyczce tak wysoko. Aczkolwiek Lisek też, czyli nasz mistrz, który jest w stanie... Który pokonał już 6 metrów. Tak, pokonać 6 metrów jest równie duży jak Sebastian Chmara. Tak więc mistrz świata będzie naszym gościem na Dniach Otwartych w sobotę. A my teraz, panowie... Biegniemy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Jesteśmy tuż po Wings for Life, czyli po światowym biegu, w którym meta goni biegaczy. Jest nią samochód pościgowy, w którym najlepsi pokonują wyjątkowo dużo kilometrów. Zwycięzca polskiej edycji Tomasz Walerowicz i Bartosz Olszewski, który wygrał imprezę w Mediolanie, pokonali grubo ponad 80 kilometrów. Przypominamy, że Bartek został wicemistrzem świata, a mistrzynią świata Dominika Stelmach. Dominika startowała w Santiago de Chile, 68 kilometrów i 200 metrów. Tyle pokonała w stolicy Chile Dominika, prawda, Paweł? Tak, chyba jej bardzo niewiele zrobiłaś za braku, żeby pobiec najlepszy wynik wśród kobiet w dotychczasowych edycjach. Tam chyba około 100-200 metrów, z tego co pamiętam. W każdym razie, w związku z tym, po każdym kilometrażem chcieliśmy dziś podpowiedzieć trójkowym biegaczom, jak się regenerować po długim wysiłku, jak walczyć z zakwasami. Chociaż jak się zaraz dowiemy od ortopedy, lekarza, piłkarzy Legii Warszawa i NL Sport Macieja Tabiszewskiego, o żadnych zakwasach nie ma mowy. Po pierwsze trzeba oczywiście powiedzieć, że najnowocześniejsze teorie i to, o czym się mówi, to, że nie ma czegoś takiego jak zakwasy. Jest coś takiego, co się nazywa DOMS, czyli Delayed Onset Muscle Soreness, czyli tak zwane bóle ze względu na powstające mikrourazy mięśni podczas wysiłku. Rzeczywiście jest tak, że zmieniła się nazwa, zmieniło się rozumienie tego, natomiast dolegliwości i sprawy z tym związane są oczywiście cały czas te same. Wiemy dobrze, że na tak zwany DOMS najlepiej wpływa regularny trening, czyli po prostu przygotowywanie tych mięśni regularnie i one wtedy odpowiednio się dostosowują, adaptują do tych wysiłków, także to cały czas spada wraz z treningiem. Natomiast wiemy, że takie maksymalne wysiłki, czyli już konkretne biegi, mogą spowodować dodatkowe dolegliwości. Te dolegliwości później i ich ustępowanie zależy przede wszystkim od możliwości regeneracyjnych samych zawodników, samych ludzi, którzy biegają. Jeżeli są to młode osoby, które dobrze się regenerują, dobrze się prowadzą, jedzą i śpią odpowiednio, to te dolegliwości bardzo szybko przechodzą. Natomiast można oczywiście mieć na nie wpływ. Jest to przede wszystkim odpowiednie nawodnienie przed, odpowiednie nawodnienie po, uzupełnienie wszelkich mikroelementów, substancji, które są potrzebne i do regeneracji zarówno białko, jak i węglowodany po samym wysiłku, dosyć szybko, w przeciągu pierwszych 60 minut. Drugą rzeczą, która jest bardzo szeroko stosowana, chociaż różne są prace naukowe na ten temat, to jest zanurzenie w zimnej wodzie. Natychmiast po biegu? Może nie natychmiast, ale w przeciągu pierwszych tam powiedzmy pół godziny. Kiedyś to było tak, że wrzucało się mnóstwo lodu do wody i wchodziło się do niej. Mówi się o tym, że temperatura ta nie powinna być zbyt niska. To mimo wszystko ma być zimna woda, ale nie przekraczająca poniżej 10 stopni. Czyli holistyczne spojrzenie. Odpowiednio się nawadniamy, odpowiednio odżywiamy. Szybkie uzupełnienie właśnie zarówno minerałów, jak i właśnie białek i węglowodanów. Posiłek też powinien być mniej więcej do 60 minut po takim wysiłku. I jeszcze taką ostateczną rzeczą jest ta odzież kompresyjna. Też wątpliwa ze względu na wiele różnych prac na ten temat. Natomiast mimo wszystko cały czas w tych standardach światowych jest utrzymywana w tym schemacie regeneracyjnym. I nawet mówi się po prostu o założeniu takiej odzieży kompresyjnej na całe ciało, czyli zarówno bluza, jak i długie spodnie i skarpety. Po biegu. Tak jest. Coś cię, Paweł, zaskoczyło w tym, co powiedział dr Tabiszewski? No tak, że już nigdy nie będę miał zakwasów, tylko DMS, tak? A zupełnie serio? Zupełnie serio, to pamiętam chociażby takie beczki z lodem, z zimną wodą, z lodem, chociażby na Mistrzostwach Świata w Sewilli, gdzie wciąż aktualny rekord Polski i na 200 i na 400 został poprawiony. Tam było bardzo gorąco, także zawodnicy praktycznie nawet nie korzystali z masaży, tylko zaraz po biegu praktycznie... Skakiwali do tych beczek z wodą. Skakiwali do tych beczek, także to jedna kwestia, jedna rzecz, która dosyć szybko te zakwasy jakby pozwalała się organizmowi pozbyć. A następna rzecz z tego, co ja pamiętam na treningach, po mocnym, bardzo mocnym treningu robiliśmy rozbieganie i dawaliśmy możliwość organizmowi jakby lepszego ukrwienia poprzez spokojny, bardzo spokojny ruch i myślę, że to były lepsze metody niż rehabilitacja taka związana chociażby, nie wiem, z saunami, z masażami. Lepiej chyba i szybciej następowała regeneracja po bieganiu. I chyba biegacze z kolei często zapominają o tym, żeby zjeść i to dość szybko po biegu, po starcie. I to jest, nie wiem, czy zapominają, chciałbym się tutaj wtrącić, bo są ludzie, którzy zaczynają biegać po to, by schudnąć. I często myślą sobie w taki sposób, że będę biegał, czyli spalał, i nie będę jadł, czyli w efekcie będę chudł. I to jest nie ten... Dobrze zorientowane, ewidentnie idzie tą drogą. Trzeba go wyprowadzić z błędu. Kluczem jest przede wszystkim to, co jemy. Są rzeczy, które nas zakwaszają odpowiednio wcześniej lub w ogóle nas zakwaszają. I takie, które tego nie powodują. Także czy jeść, czy nie jeść, to jest kwestia indywidualna. Natomiast jak najbardziej zastanawiamy się, co jemy. Aczkolwiek dużo ludzi, którzy zaczynają biegać, po prostu przestaje czuć potrzebę jedzenia, bo są zmęczeni. I to też jest jakby... Ale jak słyszeliśmy od pana doktora, mamy jeść. Odbudowy. Mamy jeść. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o te bóle mięśniowe. Pozdrawiamy jeszcze raz organizatorów Wings for Life, zwłaszcza Izę Wajdę i Wojtka Pańczyka, i startujemy z konkursem. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś ubieramy Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubeck, przeznaczoną do biegania, rzecz jasna. Do wygrania mamy zestaw albo dla Pani, albo dla Pana. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, trzy różne koszulki, dwie różne pary skarpet, bokserki, a w zestawie dla Pani nawet crop top. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej, głównie dla Pani, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie z wyrazami bieganie i zmęczenie. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. A rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. Jakieś szybkie zaproszenia biegowe? Tak, szybko zapraszamy na nasze akcje bezpłatne treningi. To jest dobry moment, żeby zacząć. Zresztą mówimy to co tydzień, ale warto przyjść na stadion lekkoatletyczny. Nie trzeba się wykazywać kompletnie żadną formą. Po prostu przyjdźcie i zobaczcie, na czym polegają nasze zajęcia i może zaczniemy przygodę z bieganiem wspólnie. A ja zaproszę na drugi memoriał Zofii Morawskiej. To 4 czerwca, impreza charytatywna. Zbieramy pieniądze na niewidome dzieciaki z Lasek. Tym razem chodzi o budynek internatu dla chłopców. Limit uczestników się kurczę, więc warto się pospieszyć. Robert, ja bym zapomniał przecież, że mamy nowego trójkowicza. Tutaj siedzi ojciec przecież tego małego Stefana, który się dopiero co urodził. Tak, gratuluję wczoraj. Ci, drogi Pawle. Sprawca. Tak, ten oto sprawca. Gratuluję. Jako mąż jest sprawcą wielu ciąż. Taka była. Będzie biegał, to jest pewne. Atrakcyjny Kazimierz to był. No to dziękuję co, bardzo. Do usłyszenia, dziękuję tato. Bardzo. Pozdrawiamy mamy. Atrakcyjny Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski po prostu. I Paweł Januszewski, tata, to przypominajmy o tym. A teraz Radosław, jakieś pytanie? A ja z pytaniem do pana redaktora. A co to jest crop top? Też to sprawdzaliśmy, już wiemy. Pan Robert wie, Canterite. Wytłumaczę. Ma na sobie. Panie Robercie, czy jest pan w stanie wytłumaczyć, co to jest crop top? Kolega Arkadiusza, tutaj pan widzę kolega widzi? Kolega Arkadiusza. Co ma na górze założone? Sweterek. To nie jest crop top. To nie, i wszystko wydaje się być jasne. To jest taka koszulka podobna do staniku. Sponsorem akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Gdyby to wyprać, co kolega Arkadiusz ma na sobie, wyprać w gorącej wodzie. W radiu jesteśmy. Wyprać w radiu, gorącej nie wodzie. Nie musisz mówić, co jestem ubrany. I by się skurczyło, to crop top. Oczami wyobraźni widzę już redaktora Kierta w crop topie. Minęła 17:30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Nie czas na dalsze działania przeciwko Polsce, mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Jak informuje agencja Reutera, Frans Timmermans mówi o tym w Sztokholmie. Chodzi przede wszystkim o zmiany, które przeprowadził polski rząd w sposobie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i systemu sądownictwa. Nie jestem gotów ogłosić żadnych dalszych kroków na tym etapie. Wierzę, że wciąż jest miejsce na dialog polityczny, stwierdził Timmermans. Dodał, że ma nadzieję na przeprowadzenie debaty w tej sprawie na forum Rady do Spraw Ogólnych w przyszłym tygodniu. Bruksela od prawie półtora roku prowadzi procedurę sprawdzania praworządności w naszym kraju. Sejm wybierze 8 członków komisji weryfikacyjnej, która zajmie się reprywatyzacją w Warszawie. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że kandydatów można zgłaszać do 19 maja. PiS podało właśnie 4 nazwiska. Wcześniej swojego kandydata wskazał klub Kukiz 15, Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Zapewniają, że mają chętnych do pracy w tej komisji, ale jeszcze nazwisk nie zdradzają. Na czele komisji stanie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, a zespół ma zacząć pracę jeszcze w tym miesiącu. Ukraińcy wjadą do Unii Europejskiej bez wiz. Zielone światło zapaliły unijne kraje. Dzisiejszy dzień jest kamieniem milowym dla Ukrainy i jej obywateli. Chcę pogratulować rządowi Ukrainy, który bardzo ciężko pracował, aby ten rezultat osiągnąć. Wszyscy jesteśmy częścią wielkiej europejskiej rodziny. Drodzy obywatele Ukrainy, witajcie w Europie. Tak mówił komisarz do spraw wewnętrznych Dmitris Avramopoulos. Ukraińcy z paszportami biometrycznymi będą mogli wjeżdżać do Unii od 12 czerwca. Kolejne informacje w Trójce o 18, a teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnich miesiącach wystawiło wiele instytucji finansowych, ale najodważniej o naszym wzroście gospodarczym mówi Komisja Europejska, która uważa, że PKB Polski ma pójść w górę w tym roku o 3,5%, a nie jak prognozowano w lutym o 3,2%. Według Komisji Europejskiej polskie PKB będzie rosło szybciej dzięki odbiciu w inwestycjach i solidnemu wzrostowi prywatnej konsumpcji. Szybciej od Polski w Unii rozwijać mają się według Komisji w tym roku Rumunia, Irlandia, Węgry oraz Malta i Luksemburg. Wzrost gospodarczy Niemiec wyniesie 1,9%. Zresztą cała Unia rozwijać się będzie w tym tempie 1,9% zarówno w 2017, jak i 2018 roku. A my do tego tematu jeszcze wrócimy. W Trójce, w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. System podatkowy musi się zmienić, a jedną z możliwości jest opodatkowanie pracy robotów. Tak uważają uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Robert Gwiazdowski z Centrum imienia Adama Smitha wyjaśnia, że z powodu zmian gospodarczych państwa w przyszłości będą musiały szukać nowych źródeł pieniędzy. Najwięcej tych pieniędzy znajduje na opodatkowaniu pracy. Tej pracy, której będzie coraz mniej. W związku z powyższym czeka nas konieczność zmiany systemu podatkowego. W tym systemie, który mamy dziś, nie będziemy niedługo. Ja nie wiem za ile lat, ale ten system nie przetrwa, bo przetrwać nie może. Dyrektor generalny Global Compact w Polsce, Kamil Wyszkowski, uważa, że jedną z możliwości jest opodatkowanie w przyszłości pracy robotów. To, że już w tej chwili coraz więcej robotów zaczyna wykonywać pracę ludzi, co widać w montowniach samochodów, ale od niedawna widać także chociażby w firmach, które zajmują się wyliczaniem ryzyk inwestycyjnych, ryzyk ubezpieczeniowych, czy innego rodzaju skomplikowanych procesów, które już w tej chwili są w stanie efektywniej robić mniej więcej o 30% lepiej roboty, no to to rodzi pytanie i wyzwanie dla systemu podatkowego, czyli jak i w jakim trybie roboty opodatkować. O możliwości wprowadzenia opodatkowania robotów mówił niedawno twórca Microsoftu Bill Gates. Pozytywnie o takiej możliwości wypowiedział się też wicepremier Mateusz Morawiecki. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG20 na minusie 0,64%, WIG39% na minusie, a obroty wyniosły ponad 1,291 mln zł. A propos złotego, od rana wyraźnie traci, ale z wysokiego pułapu do głównych walut, będąc dziś jedną z najgorzej zachowujących się walut regionu. Wyjątkiem jest tylko relacja do i tak słabo spisującego się brytyjskiego funta. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,85 zł, euro kosztuje 4,21 zł, dolar 3,87 zł, no a funt brytyjski kosztuje 4,99 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Pierwszy dzień w tym tygodniu bez opadów śniegu i wiele wskazuje na to, że nawet w nocy śnieg się nie pojawi, bo wieczorem i w nocy spodziewane są tylko na południu przelotne opady deszczu, a poza tym ma być pogodnie. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w centrum i do 9 na Górnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia na południu chmury, deszcz, lokalnie burze, a poza tym pogodnie. Temperatura od 14 stopni w Augustowie do 20 na zachodzie, od Wrocławia po Szczecin 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cosmos Radio Show. Tu w Kosmosie mówimy głównie o muzyce. To będzie niezwykła opowieść o artyście, który w maju 2014 roku miał zagrać koncert w Trójce, ale zamiast tego wyruszył w podróż ku wieczności. Zawsze dla mnie Maciek był wielkim autorytetem muzycznym. W tych wibracjach muzyki on tam po prostu jest. Ostatni kosmos, przygotowany przez Wojtka Urbańskiego i Piotra Lenartowicza. Piękne, radiowe pożegnanie przyjaciół z Maceo Wyro. Zapraszam już dziś, po 20. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami Kornel Morawiecki, Wolni i Solidarni, i Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Witam panów w Trójce. Kłaniamy się. Jak oceniają panowie to, co wczoraj w 85. miesięcznicę smoleńską, po raz kolejny przy okazji tych uroczystości wydarzyło się na krakowskim przedmieściu? Widzieliśmy awantury, pyskówki, oskarżenia. Cztery osoby są zatrzymane, ponad 20 wylegitymowanych. To była walka o demokrację, czy też walka z demokratycznie wybraną władzą? Kornel Morawiecki, no, panie marszałku. Panie redaktorze, że powiem tak głębiej, że tylko chyba krzyż nas może pogodzić, no bo to, co się stało, to przypominało dokładnie to, co było w 2010, 2011 roku wokół tego krzyża, który stał pod Pałacem Prezydenckim, który postawili wtedy ludzie na wieś o tragedii i tam się modlili. No i niestety ten krzyż, to było wszystko profanowane, było niszczone i potem ten krzyż niepotrzebnie poszedł do świątyni świętej Anny, do kościoła świętej Anny. No i teraz ja właściwie nie widzę, jak co miałoby stać, bo tu za duże już są jakby takie obrażanie się, emocje. No, no nie wolno jednakże robić, moim zdaniem, kontrmanifestacji w przeciwnej tej, że jakaś grupa ludzi czy ktoś w ogóle chce czcić tragedię swoich bliskich. No, zresztą nie tylko swoich bliskich, bo to tragedię Polski całej. No. Więc to jest jakieś takie, no, to nie jest właściwe generalnie. No i prosiłbym o tych, którzy te manifestacje, te kontrmanifestacje robią, jak również prosiłbym też o samego pana prezesa, którego też trochę nerwy puściły, który tam powiedział parę słów za dużo, moim zdaniem. Tak nie powinno być. No, nie, biała róża, biało-czerwone róże to symbol Polski. No właśnie, można, tam były białe róże. Nie dajmy, mówię do pana i do pana tutaj posła, nie dajmy się białymi różami podzielić. Panie pośle, w takim razie był pan dzisiaj w Sejmie z białą różą, bo część opozycji właśnie z tym kwiatem dziś pojawiła się w Sejmie. Nie byłem z białą różą. Natomiast no, jest tutaj kilka, tak powiem, spraw, które należy jakoś oddzielnie potraktować. To znaczy się jedna rzecz, że te miesięcznice, no 7 lat po tej straszliwej tragedii, jak ktoś ostatnio powiedział, że w kościele katolickim obowiązuje żałoba przez rok, a potem po roku można wziąć nowy ślub i mieć nowe wesele nawet i mieć radość, więc 80. któraś miesięcznica i 7 lat po tej tragedii obchodzenie tego, to jest jakieś tutaj coś niezgodnego chyba z tradycją kościelną czy religijną. Po drugie, to nie zawsze mówi się, że to jest uroczystość religijna. No tam są i elementy religijne, ale są też elementy polityczne. No nieraz słuchaliśmy w czasie tych miesięcznic przemówień czysto politycznych, skierowanych wobec przeciwników, wobec jakichś aktualnych problemów. Więc też... Ale jak pan ocenia zachowanie tych osób, które protestują natomiast przeciwko tym miesięcznicom? Proszę pana, są dwie sprawy. Jedno, czy oni tam byli legalnie, czy nielegalnie. No sąd uchylił zakaz dla nich, więc oni jak gdyby... Ale odchodząc od prawa, na gruncie etyki, moralności, tego, co pan sam myśli o tych demonstracjach, antydemonstracjach. Ja uważam, wie pan, że nawet jak coś jest legalne, to nie trzeba koniecznie tam być i komuś przeszkadzać. No, jakieś ludzie tam przychodzą i nawet wygłaszają te przemówienia i nawet raz się modlą, a raz robią polityczną jakąś demonstrację. Nie, to nie uważam, żeby koniecznie trzeba było tam im w tym przeszkadzać. No, można zrobić gdzieś obok demonstracji czy coś. Nie wolno przeszkadzać, prawda, panie pośle? No? Nie powinno się, znaczy, nie wolno. Znaczy, tak, pominam aspekt, czy to było legalne, czy nielegalne. Jeśli to było legalne, jeśli oni tam nie wznosili krzyków jakichś nienawistnych, jeśli policja ich tam usiłuje wylegitymować, co budzi wątpliwości, czy to nie jest jakieś zastraszanie, ale ja osobiście bym na przykład nie brał udziału w takich kontrdemonstracjach, które mogę mieć zasadnicze wątpliwości, co się tam na tych demonstracjach pisowskich i tych rocznicach 80. którejś miesięcznicy odbywa, czy to jest potrzebne, czy to nie jest troszeczkę jakieś... No... Wielkie emocje wywołały słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego na temat tych białych róż. No, może też trochę dlatego, że Biała Róża to była niemiecko antynazistowska organizacja walcząca pokojowymi metodami z faszystami i symbolem była właśnie Biała Róża i w 1943 roku wszyscy jej członkowie zostali straceni. Czy wykorzystywanie takiego symbolu, jeśli faktycznie to jest takie odwołanie, to jest na miejscu? Ja nie patrzę to na symbole niemieckie, bo oczywiście no, była jakaś konspiracja niemiecka, ale Niemcy nas Polaków wtedy w czasie okupacji... Ale obywatele RP mówią, że właśnie dzisiaj robią to samo. Pokojowymi metodami walczą z władzą. Znaczy, no nie, no to tak, nie, ale ja rozumiem, no z władzą można walczyć, ale nie można walczyć na symbole, które dotyczą takiej tragedii, no czy to osobistej tragedii, czy zbiorowej tragedii, bo to jedno z drugim, no to jest naprawdę niewłaściwe, no to tym bardziej jakby wskazuje na to, że potrzeba tu jest takiego pewnego jednoczenia nas Polaków, dlatego no to, że robię tą partię, że robimy tą partię Wolni Solidarni, to znaczy, że potrzebne jest coś takiego, co by wyszło poza te podziały, które są między tym układem, który rządzi teraz i który stracił władzę półtora roku temu. No Bo to jest naprawdę, ale odbija się to troszeczkę też na takim jakby głębszym, ideowym poziomie i to bardzo się cieszę, że pan poseł, mimo tego, że jest przeciwny tym demonstracjom, tym miesięcznicom, no to można na to bardzo różnie patrzeć, ale nie można nie szanować jakby czyjegoś bólu, czyjegoś nawet sprzeciwu, oburzenia, dochodzenia do prawdy, no to trzeba szanować. No. Panowie, dziś szef MSW Mariusz Błaszczak mówił, tak, zwracam się do parlamentarzystów, tych, którzy dziś w Sejmie trzymali białe róże, żeby zaprzestali takich działań, bo one prowadzą do eskalacji nienawiści, to nie ma sensu, to prędzej czy później musi prowadzić do tragedii. Nie obawiają się panowie, że faktycznie w którymś momencie ta sytuacja może wymknąć się spod kontroli i dojdzie do czegoś bardzo złego, chociaż już wczoraj widzieliśmy, jeden z opozycjonistów został uderzony, byłych opozycjonistów został uderzony przez demonstrantów, manifestantów. Marcin Kręcicki. Panie pośle, może jakbyśmy ten krzyż z powrotem przywrócili na krakowskie przedmieście i zgodzili się i postawili, może ten krzyż by nas pogodził. Znaczy... Bo to jest taki piękny symbol. On jest więcej niż symbol jednej katastrofy. To jest symbol odkupienia, symbol cierpienia, taki wielki chrześcijański symbol, z którego wyrośliśmy. Marcin Święcicki. Mnie się wydaje, że już sytuacja jest, wymyka się spod kontroli, no bo jednak się lekceważy te wszystkie przejawy, mowy nienawiści. Zamiast wspólnie przeciwko nim występować, no niektórzy politycy sami tę mowę uprawiają. No kiedyś słowo uchodźca, no to był ktoś, kto potrzebuje pomocy, kim trzeba się zaopiekować, prawda, zorganizować mu coś. Teraz komu uchodźca... z mocy prawa przysługuje opieka. Ta. A teraz uchodźca się kojarzy, że to jest jakaś osoba, która przynosi jakieś bakterie, choroby nieznane, to jest terrorysta prawdopodobnie, czy podejrzany o terroryzm, czy potencjalny terrorysta, jakiś obcy. Zwiększyła się liczba tych wszystkich jakichś naruszeń ciała, czy jakichś napadów na kebaby, na osób inaczej wyglądających, na o innym kolorze skóry. A nie ma takich słów, których pan żałuje, które gdzieś tam pan powiedział za ostro? Słucham? Czy nie ma pan też, jeżeli chodzi o pana wypowiedzi, takich słów, których teraz pan na przykład by nie użył? No nie przypominam sobie, żebym ja kiedykolwiek stosował jakieś uogólnienia, wie pan, na jakiś naród, czy kolor skóry, czy wyznanie, czy religię i uważał ich za terrorystów. To trzeba jednak absolutnie rozróżniać między muzułmaninem. Nie mówię tylko tutaj w tym przypadku o uchodźcach, czy o tutaj temacie migracyjnym, ale w ogóle, jeżeli chodzi o nasze życie społeczne. Bo mówi pan tutaj, no rozumiem, o politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy... Ja, proszę pana, tak mówię, nie przypominam sobie absolutnie, żebym ja kiedyś nazwał polityków Prawa i Sprawiedliwości zdrajcami, sprzedawcami, ludźmi drugiego sortu, złymi Polakami, targowicą i tak dalej. Nie przypominam sobie takiej wypowiedzi o ludziach PiS-u, natomiast oni no niestety takie wypowiedzi niektórzy z nich stosują. Czy żebym o imigrantach, czy uchodźcach mówił, że jakieś zarazki rozdożą, czy że muzułmanie utasają muzułmanów z terrorystami. Wręcz odwrotnie. Staram się zawsze powiedzieć, że olbrzymia większość muzułmanów są to normalnie żyjący Europejczycy. Wróćmy do naszego głównego tutaj dzisiaj tematu. Dziś pojawiło się takie badanie amerykańskiego Centrum Badawczego Pew, analizującego religijność i obyczajowość na świecie. 87% Polaków identyfikuje się z katolicyzmem. Pamiętamy niedawny list biskupów do polityków, ale właściwie chyba do wszystkich wiernych, w którym czytamy między innymi: obowiązkiem wydaje się angażowanie się w dzieło społecznego pojednania poprzez przypominanie prawdy o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych emocji, wskazywanie i poszerzanie pól możliwej i niezbędnej dla Polski współpracy ponad podziałami oraz ochronę życia publicznego przed zbędnym upolitycznieniem. Apel apelem, a życie życiem? Kornel Morawiecki? Mi się wydaje, że z panem posłem się zgadzamy, że to jest słuszne stanowisko, prawda? To jest to... Kościoła? Tak. Absolutnie się zgadzamy, tak. Znaczy, tyle, czy coś z tego wynika, bo list był pod koniec kwietnia, a wczoraj widzieliśmy takie rzeczy właśnie. Ja jednakże bym prosił pana też posła o to, żeby pan poseł wyraził to oględne stanowisko, że pan by nie poszedł na tą... Ale to jednakże trzeba jakby tak to potępić takie działania, które jednakże są jakby nas konfliktują. No, można mieć pretensje, że to się upolitycznia, że to... Ale po co robić kontrmanifestację, panie pośle? No wtedy. No, to jest coś takiego, co to gdzieś przekroczona została pewna granica. No tak jak te wyzwiska, te jakby gesty takie trochę bluźniercze w stosunku do krzyża parę lat temu, tak, to teraz jest to na granicy bluźnierstwa trochę, bo to jest jedno, że manifestacja, pan mówi, że nie, miesięcznica, no tragedia. Panowie, rozmawiamy dzisiaj o języku polityki, no i burzę wywołały słowa sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesora Lecha Morawskiego, które padły na Uniwersytecie w Oksfordzie. Lech Morawski mówił tak: czołowi polscy politycy są skorumpowani, sędziowie są skorumpowani, włącznie z członkami Trybunału Konstytucyjnego i sędziami Sądu Najwyższego możemy pokazać bezdyskusyjne dowody. Marcin Świetlicki, jak pan ocenia te słowa? No, wydaje mi się, że to całe wystąpienie w Oksfordzie tego sędziego z nominacji pisowskiej jest absolutnie kompromitujące i poza wszelkimi standardami. No, nie można mówić, rzucać takich oskarżeń, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego są skorumpowani bez konkretnych jakichś dowodów i przedstawienia ich tutaj najpierw prokuraturze polskiej, tylko po drugie dewaluowanie polskiej konstytucji. Można do niej wnosić poprawki, można być zwolennikiem jakiejś innej konstytucji, ale mówienie, że ta konstytucja jest kompletnie do niczego i nadaje się do wyrzucenia, a szczególnie jeszcze, żeby to sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który ma chronić konstytucję, tak mówił, no też jest to jakiś bezsens. Trzecia jego taka wypowiedź, która do nas dotarła, to powiedział, że rząd polski jest przeciwny homoseksualistom, ale ich nie ściga. No to jest też kompromitacja kompletna. To znaczy, że rząd jest przeciwny. Rząd powinien dbać o wszystkich obywateli, o ich prawa, o ich ochronę, a nie mówić, że jest przeciwny, nie wiem, muzułmanom, przeciwny gejom, przeciwny, nie wiem, starcom, czy komuś tam jeszcze, ale jeszcze do nich nie strzela, jeszcze ich nie ściga. No to uważam, że to sędzia kompromituje siebie, kompromituje tych, co go wystawili, a jeszcze mówił podobno w imieniu polskiego rządu, no tu mam nadzieję, rząd się od tego odciął, słyszeliśmy słowa rzecznika rządu Rafała Bochenka. Panie marszałku, jak pan ocenia te słowa? To jest kilka słów za dużo? Jeżeli pan sędzia takie rzeczy mówi, no to rzeczywiście powinien jednakże te rzeczy uzasadnić, udowodnić. To nie może być tak, żeby środowisko sędziów oskarżało się wzajemnie i polityków i tak dalej, a nie wyciągało konsekwencji. No jest to coś niepokojącego, że są zarzuty bardzo poważne o korupcję, o nadmierne wzbogacenia się różne. Nie ma winnych, tak? Ale ślady tego są, bo na przykład te działania, które mój syn, minister finansów teraz podjął, prawda, które pokazują, że jednakże olbrzymie miliardy złotych są do odzyskania. To panowie, są olbrzymie pieniądze. Tu musimy skończyć. Więc ktoś te pieniądze brał. Dziękuję bardzo. Kornel Morawiecki, Wolni i Solidarni, Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia państwu. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 1999 zł dodajemy drukarkę HP oraz antywirus McAfee. Saturn, technologia tak ma. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 31 maja. Głos, słowo i poprawność językowa. Budowanie wizerunku wiarygodnego mówcy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia.